okej, okay, gotowy list te. Den, den, denem, predpoczytam da sam kurbi. A ne postelem, uvičam da prave tova, защото ме кепи. A ne bi rekel, nikoga nema da se razcepi. Съвсем сериозно, знаеш, че това, което казвам е така. Знаеш, че никой не може да ни спре сега. Аз пея за това, което ми харесва. И всяка пичка започва да се почетва. Горещи пурки и яки кули. Първите ги е пеш, тоните ги каращи. Нормално е полъците да ги е яд. За тях това е глупаво, аз съм глупак. Но е по-добре да имам кола и да съм тъп, отколкото да чакам автобуса всеки път. Не се правя на важен и не се надувам, но когато съм изземен, просто взувам. Искаш да се чукаш с мен, нали? Стига, стига, Кручко каза, стига. Всичко това само заради парите ми. Стига, стига, Кучко каза, стига. И може би защото съм известен, нали? Стига, стига, Кучко каза, стига. И всичко го правиш само заради името ми. Стига, стига, Кучко каза, стига. Все ти знае кой отново пее пак сега. За тези, които не знаят, аз съм Кроза. Искам да кажа, че не ме е бе. Мисля, че сега е момента да живея добре. Топа не обичам жените, повярвай ми. Винаги съм искал да го правя с три. А моите хора ме познават добре. Те знаят, че на мен винаги ми се е бе. Всички женки искат да имат с нас случка. Според теб какво иска от нас всяка кучка? Алкохол е в повече, не е зле. Пичките се търкат в мен, да това е добре. Аз просто искам да живея добре. Не мисля да спирам, аз съм на 22. Няма да пачкам завод или да бъркам бетон. Това, което мога, го правя с микрофон. Ти искаш да се чукаш с мен, нали? Стига, стига, Кручко каза, стига. Всичко това само заради парите ми. Стига, стига, Кучко каза, стига. И може би защото съм известен, нали? Стига, стига, Кучко каза, стига. И всичко го правиш само заради името ми. Стига, стига, Кучко каза, стига. Че Крирози ли каза? Мисля, че да. Време е сервиторката да си размърда задника. Точно така, бутилката на масата. Извинявай, били ми подава чашата. Гледам пичките и си пия уиски. Ладецът ми блести, затова не ме запад всички. Не искам да спирам, нито се отказвам. Женките искат конса, няма да го доказвам. Всички питат за конса, къде да го открият. Булъците искат конса, просто да го затрият. Това направя, да ме мразят, други ме обичат. Но пичките идват винаги мен да се бричат. Искаш да се чукаш с мен, нали? Стига, стига, Кручко каза, стига. Всичко това само заради парите ми. Стига, стига, Кучко каза, стига. И може би защото съм известен, нали? Стига, стига, Кучко каза, стига. И всичко го правиш само заради името ми. Стига, стига, Кучко каза, стига.